أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس سورة البقرة دوما ایسا شروع ہوا پائے کہ اس بات در رسالت در نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دا او پائے چکم اعتراضونا راتل سوالونا دائن جوابونا کول چاہ تقریبا نہ اعتراضونا ہو دتی زنا سلورم باب ددی سی شروع کی گی ادابی یوصل شپگ اوی آیم آیات پورے یعنی اخیر دیسے پورے او پدی کے ثانیان مسرہ توحید ذکر کئی سرد اتو دلائلنا او مقصد بلتا رد شرک فعلی وی دیم بزجر ذکر کئی زورن بور کئی مشرکانو تا پشرک دائی بندی یو سل پینزش پی تمایت کی ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا بیا برد کئی پا تحریماتو دا غیر اللہ بندی ادب ذکر کئی یو سل اتش پی تمایت کی بیا برد کئی پا دلیل دا اہل باطل بندی کلا یو باطل فرض سڑے بیدی نئی آتا یو ناجائز کار نمنا کی آو ازما پلار نکدا کری دی پائے بای رد کئی یو سل او اوی آئی معاید کے او بیا با رد کئی فنظر غیر اللہ بندے چید اللہ نسیوا نور سوک دی دائی فنم بانے نظر و نیاز منخ دے کئی دائی بنم باندے صدقی کئی دب یو سل دری اوی آئی مایات کی پائے باندے رد کئی اب اب تخویف پر کئی آگ کاتمین دو حق تا بحق باندے پویشوئے دے اور دنیاوی لالش تمی غرص پوجباندے دا حق پٹائی دائی دا پار تخویف یو سل سلور اوی آئی مایات کی دی آیت کے اللہ تعالیٰ و مسئلہ توحید دوبارہ ذکر کئی سرد اتو دلائلنا اللہ رب العزت فرمائی وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَاهَا إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ لَا يَحَقْ دَارْ دَبَنْ لَكَ اِسْتَاسِ إِلَاهِيَا كِيَوْ دَي تازو دو پارا کارساز شرے مشکل کو شاجے حاجتنا حل کون کے مرضونا لرے کون کے فائدے رسون کے دائیں پریشانے کیا تا التجا کون کے دائے اوزاد دے لا الہ الا هو الرحمن الرحیم مسئلہ توحید الہکم الہ واحد سر ثابت اشول چ اللہ یو دے الہ یو دے معبود یو دے اللہ الہ سر دفع دعا ہم کہیں او ہم دارا تو جزا الہ دی یوی خواہد آسر پا مستقبل کے چرے تعدد دا ممکن دے و کنے دے مانا ایندہ زمانہ کی آلہا و معبودان لڑی رے دے شو کنے شی دائن جواب کپلا الہ سر جسرنگی فی الحال الہیت یو دے معبود یو دے نظارنگی اندکیم دائے تعدد سے احتمال نشتے لا الہ الا هو الرحمن الرحیم نشتر ابل حق دار دبل نگی ماردگی اکیو دے چی رحمان دے و رحیم دے مانا دا صفات در رحمانیت دا مقتدر دیدی چی الہ دے یکیو شی و آسر دیدی و لوحیت کی سوک شرک نشی ایکیو ذات دے دا با دیو لوحیت باننے صدر آرت کئی دائر پارات دلائل لولی دینا پی خلق اسماواتنا یقنن پا پیدایش دا اسمالنو دزمو کیاو پتلو رات دودش پیاو دورس کے لائی دا اسمال لی پیدایش تاو گورا اصور اراد کی راجی چی اسمال پیدایش تاو گورا دا سی پیدا کرے دے بغیر عمد ان ترونا بغیر دستل نی تاسوین آئی لرا اسمان دا پیدائش اللہ تعالی کرے یو نشنا شکل باندې یو یو لوی جسم پیدا کرے دے بے آ جسم چھے محفوظ کرے دے سقب محفوظا رالوی دلن محفوظ دے دارنگی سوری کے دلن محفوظ دے چاو دلن محفوظ دے او بے پیدائش دا نہیں کرے دے بغیر دستلن تاسوین آئی لرا دا دلیل په وحدانیت د الله باندې ول ارض او د ازمکه ته وګوره واختلاف الليل والنهار او په اختلاف د شپه او د ورځ کې الله دې اختلاف د شپه او د ورځ ته وګوره دا دلیل په وحدانیت او یووالد الله باندې بیا ورځ او شپه کې اختلاف درې قسمه باندې درې طریقو سره پای کې اختلاف دی یو دای چې اختلاف ده په رنگ د شپې او د ورځ کې شپه چې د الله تعالی پیدا کړل تیارې او تور تمنو والا او ورځ پیدا کړل رڼا والا پیدا کړون کې یو د خپای کې اختلاف شته ده دیم دای پای کې اختلاف ده په اعتبار د تلو راتلو سره چشپا او رس چه ادوار یو زینش جمع که دره چشپا راشین او رس نیو چه او رس راشین او شپا نی ادریم اختلاف چه اپ اعتبار دا اوقات او سره ده چشپا او رس چه دا اپ اعتبار دا اوقات او سره یو شان لنی کلا شپا اگدشی او رس لن نشی او کلا او رس اگدشی شپا لن نشی دا اختلاف ده پایه که والفلك التي تجري في البحر بما ألف الناس او کشتی آچا چری پا دریاب کے بسوو دا فائدی دو خلق والنے او باللہ تلا دریابون کی روانی کری دی دا او ابو دا ست اللہ تلا دا سے ہموارا پیدا کری چپائے بندی کشتی جازون پائے بندی کر جی او دا عین بیا خلق فائدی اخلی زکل بیمال فون لاس او فائدی خلق دای چپای کشتو جازونو کی آئی دنیاوی سفرون اپ کئی او دا دینی کارون دا پارم پائی کی سفرون اپ کئی دنیاوی کارون دا پار سفرون لکا تجارتون شو کاروبارون شو پائی کی دا ازی او آخپل تجارتون کاروبارون کئی ار دین له کارون د پال له حجونو د پای په دا کشتو کې سفرې کوي وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض او پاس کې چراو ورو دي الله د بر طرف نه دوبونا او بل الله تعالی د بر نه راو ری د اسمان له طرف نه فائدہ دو بو ذکر کئی فاحیا بالارض لپستا کئی پائز رد از مکا بعد موت حفظ دو چواری دائینا الله چې بارانو کې باران راوړي او براشي ازمکا چې پای کې قوت دراخې جوړول د فصلونو نه اب کې الله تعالی پیدا کی واحیا بالارض المراد قوت ناميه ده معنا پای کې الله تعالی قوت پیدا کی چې سبب د اسراء فصلونو راخې جو د ازمکې راو ټکی وبث فيها من كل دابه وخارکری دی پای کې د هر قسم ذل سرنا الله د ازمه کې جرا پیدا کړل او پای کې قسمه قسم مخلوق پیدا کړل چا د ازمه کوان نګر جوایل او روزي او رزق بند بس الله تعالی کې خوراکونه آیت ملاويږي وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون او فکر دې دورا ګرځې دو دا واګانو اه واګان چې یو زنبل دې تدي چا یو سبب دې موسمونو د بدلېدلو دای په سوال سره موسمونو کې تبدیلی راشي زنه ګرمي شروع شي زنه د یخني شروع کې زنه دې درمیان حال موسم شي والسحاب المسخر بين السماء والارض واورزه چې ځړندې په حکم الهي سره په مېز د اسمانو د ځمکه یا المسخر معنا المذلل لامر الله چې د الله د حکم تابع دي لآيات لقوم يعقلون خام خاطي دلائل دي اقول چې عقل کار دي دا هر یو شی چې دا جدا دلیل له وحدانیت د الله باندې پیدایش د اسمانو د ځمکو اختلاف د شپې او د ورځې او کشته چې چلیږي دریاب کې باران راوړې الله تعالی د اسمان له پس راهیږي پای سره پسنونا بیا یې خوار کړی دی پای کې د هر قسم زنده سولنا بیا چې دل دا واګانو اواز وړندې دل د ورځې په مېل د اسمانو د ځمکو کې د ټولو کې سری دلایل دي د پاره توحید او وحدانیت د الله خو عقل نه چا عقل نه کار لري او چې څو کله شي نو هر یو شی دا دلیل دی په الله باندې وجود د الله باندې وجود د قدرت دا باندې ففي كل شيء له آیه تدل على انه واحد هر یو شی کې د الله د قدرت او د الله د یووالي او د الله د معبود کې د الله یو دلائل دي چا دلالت کوي په دې باندې چا یک یو دی او اسره دې کې څوک شریک نشته ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله دې ځنه زجر او زورن اور کوي په شرک دا مشرکانو باندې چاہے دا دلائل د الله کې سوچ نه کوي چاہے وحدانیت د الله ومني آی والی او عقیدہ د الله یو خپل کې او عقیدہ صحیح کې بلکې د الله نه علاوه نور شریکان د الله سره غني ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله او بعض خلکنا سوق دي چی گھنی سوا دا اللہ تعالیٰ نا نور شریکان اندازن اللہ تعالیٰ را مثل اختیار من گھنی چی اللہ ورطا اختیارات ورکلی آئے متصرفین دی اندازن ند ویلکی نائب المتصرفن فی الامور یحبون ام کا حب اللہ چاہی مینہ کی دائس رب شاند منی دا اللہ بلنے دای سره مینه کوي محبت کوي شان له مینه د الله عمل نه یا حب چې یا په ما طاعت سره ده معنا یطیعون او کوي طاعت الله دای تاویداری کوي په شان د تاویداری د الله عمل نه اگر څنګه چې د الله تاویداری په کار ده د الله حکمونه په کار دي منل نو دا شل بندګي او طاعت او حکمونه مني دا غیر الله دویم قول لای چې دلته حب په خپله معنا باندې حب معنا دا چې آی سره محبت ساتي، او بیا دا محبت چې دا جز دی د عبادت قلبی، ځکه عبادت قلبی دا د پاره درې سیزونه، یو پای کې خوف ویره، دویم پای کې رجا او امید، او درېم محبت د معبود سره. نو دی مینه کوي دا سره په شان د مینې د الله باندې. په دې باندې یو سوال لازي چې بنده محبت کوي نو د خپل اولاد سره محبت ساتي، او دای سره ډېر محبت دی. جواب دی چې محبت دا اولاد سره محبت د اطاعت نه، د تابعدارۍ نه، دارنګه محبت د خوف او د رجا او د تمې نه، بلکې د اولاد سره چې کوم محبت وي نو هغه رقت قلبي د وجنه، د زړه نرموالي د وجنه، او دای د محبت او شفقت د وجنه. والذین آمنوا اشد حبا لله، آئے کسان چی ایمان روڑے دے آئے خکلت دی پمیند اللہ کے، دا فرق دے پمین دا محبت دا مشرک و مومن کے. چکم مشرکان دی نو آئے دا غیر اللہ سر محبت کے سخت دی، اور چکم موحدین دی اللہ والا دی نو آئے پا محبت دا اللہ کے سخت دی. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، او كبيده آكسان چه ظلم کرده، ظلموا من أشركوا، او ظلم داف معنى شرك سر رعاله ده پو سورة الانعام دواتي آمات کے، آكسان کچر تپویدلے چه ظلم کرده. اذ يرون العذاب كرجوني عذاب لران القوه لله جميعا، دای په سوان له پویدل په دې خبره باندې چې یقینا طاقت خاص الله لري ټول، وان الله شديد العذاب یقینا الله دې سخت عذاب ورکونکي، نو لما اشرکو آی به شرک نه کړي. دل تر الله چې دا الله د تمنا پارا دے لو چھے دا لو شرطیہ دے لو تمنا یانے بیا رؤیت چھے یرا دا رؤیت دو قسمان دی، یو تو رؤیت بصری وی لیکی چھ انسان سترگ بالنیو شیوی نی، اور دویم تو رؤیت علمی وی لیکی. نو لو لا لو چې لو تمنایه نه ده بلکې لو شرطیا ده، او رؤیت نو مراد رؤیت بصری شي. نو بیا د یراد پاره و فاعل الذين ظلموا دا و ل فاعل شي، او مفعول چې اب و ل محذوف. نو ولو ير الذين ظلموا حال انفسهم، ا حالت دخل النفس دا حال انفسهم دي له مفعول مقدر ده، او دا از يرون العذاب دی کی بیان الحال دی، بیان الحالت دی. بیا ولا جزاء لو شرطیہ و مقدر ہے چې الله علم ان العزت ان القوه لله، دی با کدی د خپل لفظ دا حالت ویني، نو دی با ویني دا و هم ویني چې ان القوه لله چې یقینا طاقت الله لري ټول. لو شرطیہ یرا په معنا ضرورت بصری سره، الذين ظلموا دائد پارفائل مفعول چه اول مقدر ده حالان بوسیم، اذ يرون العذاب دا بیان الحال ده، جزاء مقدر ده چه لعلمو ان القوة لله. دویم قول لائے چه دل تیارا چه دا فمانا دا رویت علمی سر ده، فمانا دا یعلمو سر ده، او دا الذين ظلموا دا لفائل ده، ادا ان القوه لله جميعا دا حرب مشبب بالفعل سره دا اسم خبر نه دا قائم مقام د دو مفعولینو دي، او بیا دایل پر جزاء مقدره ده چې تقدیر دایدا اسلاما اشرکو آئی به شرک نوې کړي ولکن لا یعلمون ان القدره الله و عذابه فلزا یشرکون او دی قدرت د الله تعالی او عذاب د الله تعالی باندې نه پویږي نو دی وای نه الله سره شریکان جوړي او دا استبر الذين دا بدل وای دي زیرون العذاب ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله او بعض خلقنا سوق دي چگني سوا د الله نا انداز شریکان يحبونهم كحب الله چی مینا کئی دا اسراف شان دمین دلا بلنے والذین آمنوا اشد حبا للہ آئے کسان چی مان روڑے دے خکلک دی فمینا کئی دلا سرا ولو یر الذین ظلمو اذ یرون العذاب کچر تا پوی دلیا کسان چې ظلم کرے دے کلا چوینی عذاب لر جی پدی خبر من دی چی اقنان طاقت اللہ لر دے ٹول وان اللہ شدید العذاب اقنان اللہ دے سخت عذاب ورکن کے نوائی بشرک نوے کرے وائی گے لمشتین استبر اللذین تبعو من اللذین تبعو کله چې ویلان د جدایو کیا کسان چې تابیداری کله شو دای کسان نه چای تابیداری کله وا معبودان چې مشران پیران علما او د خپل عابدین او د خپل عام مریدان او د خپل مقتدیان نو بای اعلان دوای کاټو کی ورا اول عذاب او بونی عذاب لرا وتقطعت بهم الاسباب او پریوشی د دوی تعلقات د یو بل سره ادي جکم تعلقات واه ختم شي ادا اعلان د بایکار چې دا قران کریم مختلفو سوراتونو کې وی ذکر کړي لکه سوره یونس کې راځي اته اجتماعات کې چې دی وای یو بل اعلان د بایکار ټو کې جدای سوره یونس اته اجتماعات د 28 نمبر دیو اعلان دوائی کارڈ بکی او بلنا اعلان دو جدائی بو کی یو بل سر وقت تعلق کی وَيَوْمَ نَحْشُرُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَلْتُمْ وَشُرَكَاوْكُمْ اللہ پاورا سراجمکم دیتول لرا بیا به ووایا کسانو ته چا شرک کړی وو ودرېږې په خپلو ځایونو باندې وو شریکان ستاسو نو فضی الله بینو په جدایي براولو په منځځای کې وقاله شرکاؤهم ما کنتو ایانا تعبدون او به وایي آ شریکان ددی چې نو تاسو لره بندګي کوونکې دلتا شرکاو هم نا مراد آن نیکان بل نگان نیجی دید اللہ تعالی سر شرکان کریو لکا تفسیر کبیر کی و تفسیر ابو سعود کی لگی و یهم الصالحون والملائکہ والمسیح و عزیر وغیر من اولی العلم چی دی صالحان نیکان خلق دید اللہ تعالی سر شرکان کریو ملائک دید اللہ سر شرکان کریو مسیح علیہ السلام و عزیر علیہ السلام و ددین علا و نور عام معبودان بور تو ما کنتم ایانا تعبدون تازو بلگی نرا کلے دا شان راضی سورہ ابراہیم کی راضی یو اجتماعات کے دیدی با اعلان دبائے کارٹو کی او بلنا یو اجتماع آیت دا سورہ ابراہیم یو بلنا جدا کے درو دو بائے کارٹ اعلان مو کی دیال لسما سفارہ دا اچا بل لگی شیدن یو بل نوا آئی اعلان دوائی کارٹ کئی وبرزو للہ جمیعا فقال الزعفاء للذین استکبروا انا کلنا لکم تبعا فهل انتم او بو ای آ کمزوری گلنی شوی زعفاء العقل للذین استکبروا کسانو تا چاہی تکبر کلے توحید اللہ دے اتباع پیغمبرنا الا قلنا لكم طبعا ليقن المنتظر لتعبداري كونكي وهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء بس آئیو تاسو دفکون کی زونت عذاب دللا ترانا زشے آکم زوری چاہی تابداری کلی وائی بدی مشرانو تاوی مخو تاسو بسراروانو ستاسو تابداری مکلی دا اوز دا عذاب دللا نزمونت شیشے اڑو لے آئی باورتوی لو حدان اللہ لا دینا کن سواؤن علینا اجزعنا ام صبرنا مارنا من محیص کچر ته ہدایت کله او ته الله تعالی دا لارو د نجات دونا الله مون ته الله ری د نجات د خلاصی را خوذرې نو بتاو صدر خوذرې یا ای برابر زبون مالی کوم پیاد کو کوم صبر کو نشته ولر زیر تکته زیر خلاصی نشته دا شان سورې اعراف کی راضی اته د سماعت کې چې دی و یو بل اعلان دوای کاټ بکی جدائی یو ببل ملامت کوي او یو ابل چې یا ببل ملامت کوي بای ا ملامتیا جراب ائی د فائدن اور کوي اته د سم آیات اته نو سپاره ده قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امه لعنت اختها حتى اذا داركوا فيا جميعا سردي جدي يوزي شپاي کې ټول قالت اخراه لولاه ربنا اولاي اظلونا فاطم عذابا زفا من النار نو بو يا رستني خلق مبارد مخکنو کې ير وزمغا دادي چګم راکليوم لرانو پسور کې دیو تا عذاب د چلورنا لابور تو فرمائے لکل زیفن لحریو دفاق جو چند ہے ولیکن لا تعلم لیکن تا سنو پوئے گئی وقالت اولاہو لیخراہو فما کان لکم علینا من فضل فزوق الناساب بما کنتو تکزیون او بوائے مخکنی دائر استنو تا نشتر تاصل رفن بلنی سور والین پس اسکی عذاب پس اب دائر جتا سکول یو بل باندې ولانو ته یو بل نو اعلان لبای کاټ کئ دا شن راضی په سوره مریم کې راضی دواتی آیات کې چې دی و یو بل نو اعلان لبای کاټ کئ یو بل ته بدره دی وای دواتی آیات د سوره مریم والا سمه سپاره ده واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا الله دیني ولدي ما سوى الله نال ياد فاشي ديول رمزگاران الله نال نور نور مزگاران نور کا سازان ني ولدي وكلا داسنه مرمد ديني شيکوله سيغفرون عبادتي ويكونون عليهم ضدا انکار بکی دا بند لگئی دا دینا و شیوه پا خلاف دا دی که خلاف کن کی تا دیو سر و پخپر باندی دشمنی کئی او بیا باید دو ڈریشی متقیان بلا جلنت تبوزی لکا پینزاتی حمایت کئی و یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا و نسوق المجرمین الى جانم وردا باورس چی بوبزون پریزگاران لرحمن ذات تفیسیت دمیل منو بندی او اوه شلو مجرمان لرا جانلم تتگی وردن تگی ویا نو اعلان دا بایکارد بقیه او بلنا دا شان رازی سوریان کبوت پینجشتم آیات کے چی دی با یو بلن اعلان دا بایکارد کئی یو بلن با جدائی کئی جدائی اعلان بقیه چی اللہ دی زمان بلن لگی ندا کلی او منگ دیر بلن لگی ننیو خبر پینجشتم آیات پا یو بل بانده ولانت وی سوریان کبوتو ثم یوم القیامت یکفرو بعضکم ببعضی ویلعنو بعضکم بعضا یا پورس دا قیامت انکار بکی بعض استاسو ببعضونا او لعنت بکی بعض استاسو ببعضو او زیدو ورطلو استاسو ورده او نبی تاسو لرانسو کم داد کنگی وما لکم للناصرین پنجشتم آیت سوریان کبوت داشن سوری احزاب کی راضی وش پیتم آیت دے 67 نمبر آیت چې دی و یو بل انکار کوي او په یو بل باندې لعنت نه وي دوی اشتما سپاره ده وش په تم آیت د سوره احزاب وقالوا ربنا الا اطعنا سادتنا وكبرانا فضلونا السبيل اوای بده چیر وزمغا یقنل متابداری کلو دا سرداران زمغا و دمشران زمغا بس گمرائی کلومنگ رسم اللہ لنا ربنا آتیم زیفین من العذاب والعنهم لعن الكبیر ایر وزمغا ورک دیو تا دو چند عذاب نو لعنتو کی بدیبانی لعنت لوی بیو بل بند و لعنتو نکی دا شان سوره فاتر کی راضی 16 آیات کې 14 نمبر آیت د سوره فاتر کې یدی او په یو بل باندې لعنت وای یو بل ته بدر د یو پورې سپریږي یو بل ته وای سوره فاتر 16 آیات ده ان تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم الله يكتا سورا وبليدل ران نور يا بل استاسو او چرت واوري بالفرض قبل تيان شي کول استاسو باكم حاجتنا چي تاسو واړي الله نشدر کوله ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير او انکار بکی فورز دی قیامتو دا شرک ستا سنا دا کم شرکان چی تاس دا اللہ سر جوڑ کری قیامت فورز دائین انکار کئی سو اللہ سم آیت سورہ فاتر کے دا شن رازی سورہ صافات اتیشتم آیت کی دی و یو بلن انکار کئی سورہ سبا کی رازی یو درشم آیت کے سورہ قصص کی رازی پو درش پیتم آیت کے اور سورہ احقاب کی راضی پیندم آیات کی یو بلنو انکار کئی استبرع الذین اتبعو من الذین اتبعو کلے چیو اعلان دو چیو کیا کسان چی تابیداری کلشو ودائی کسان چاہی تابیداری کلیو وراو العذاب او بمینی عذاب لرو پری بچید دی منس کی تعلقات دیو بلسرا وقال الذین اتبعو لو ان لنا کرتا فنتبرأ منو او بو ایا کسان چایتا بیداری کروا ارمان چو امون لر دوبارت لل دنیا تا دوبارت دنیا تا تیوے فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ فَسَمِعُوا جُدَائِكَ كَلَّا دِيُونَ لَغَسَنِ چِدِ اعلان د بای کاټو غزونا د دې جسم نرسنګ جدائی اختیار لمم د داشن جدائی اختیار کړي الله ایدا شکار ولي کیږي کذالک یریم الله اعماله حسرات علیه دغرنګ کی الله تعالی دیو تا عمل د دې پاد سوسونو په دی باندې دیو بیا افسوسونه وکي او دا افسوس چې آی به یو په دې پورې کوي چې کاش ما انکار او مخالفت د رسول مینه وکړي پیغمبر نوې خلاف نه وکړي دا مخالفت مینه وکړي لکه سوره انعام یو د ارشمات کې راځي چې دیو بیا دا ارمان وکړي چې ما کاش ان خلاف او مخالفت او انکار مینه پیغمبر نه وکړي سوره انعام یو د ارشمات قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعة باغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم ولا ساء ما يزرون الله درشم آیات کی مرازی دې به درولې شي پېشي رب توشي نه تاسو بتنه کیه او الیسا ذا بالحق اول بدی اقرارو کی بلاو ربنا او قسم دی زون پا خبال ربان دی بی اللہ فرمائی اقنان تانیان شوا کسان چی تکذیب کلیو دو ملاقات دللہ پیغمبر بورتویل قیامت پر ازرات للحق دی بیست حق دی دی مخالفت او کو دی پیغمبر نبی او افسوس دی پای بلنی قالو یا حسرتنا علاما فرتنا بیا وای بدی های افسوس دی زون پا کتای پا بارد قیامت کے من قیامت ولی نمانلو دویم چیده چی دی کم افسوس بکی پا توحید و وحدانیت دللہ بسی چی کاش من دللہ و وحدانیت دانلے وی لکه سورہ حجر دویم آیات کے چی دی بدا اللہ دا یووالی پا عقیدہ بسی افسوس کئی چی کاش من اللہ تعالی یو گرنے وی دا بلنگیم کلے وی دویم آیات دو سورہ حجر ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ولسمي سپاره ولایت ډیر کړه تر مال بکیا کسان شای کفر کله کاش وې دوی مسلمانان مسلمین مال موحدین چې کاش دې د الله تعالی سره څو شریکال نه جوړ کړي او د الله تعالی توحید او وحدانیت یې منلې وې دا شندې به خپل تکذیب باندې چې کم دې دروغجنتیا کړو انکار کړی د آیاتونو د الله باندې پای باندې باندې افسوس کړي لکه سورې فرقان وش به تمایات کړی دي نو لسمه صفاره ده سورې فرقان وش به ده بای بس یو دی افسوس وکئی چې دی بلا انکار کی جکاش یا لیتنی تخستو مار رسول سویلا ای ارمان چې مانی ولې د پیغمبر سره وشتم آیات د سورې فرقان وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا او پای ورځ باندې چې چکونه بلګي ظالمان په خپل الله سره باندې وای بده هاي ارمان چې نیولې ما په تابعداري د رسول ګلار یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ای افسوس دے علاقت دے پمان دے جنوے نیولے ما پلانکی لران دوست لقد اضلنی آنے ذکر بعد ایجانی یقین الارولے دے دو مال ران دو یاد اللہ حر کر چراغ مال ران اللہ یاداش راولے و فماتا بیداری دو رسول پری خود دا مرگرتیا میں پری خودا او چکم غلط دوستانی نیولیو آوارول ارمان بکی یاد دو ظالم علا دے ہی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا دانگی افسوس بکی په انکار د قیامت باندې چې کاش ما قیامت نه انکار نه وکړي لکه دا راځي سورہ زمر شپږ پنځوستم آیات کې چې د قیامت نه کوم انکار کرے پا باندې ادا خفای چې کاش ما دا قیامت منلې وې ادم منلې چې ورځ د جزا او د سزا شته شپږ پنځوستم آیات د سورہ زمر وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ اللہ تابعداریو کئی دکستا کتاب چې نازل کړی شوی دی تاسو ته طرف تاسو نه مِنْ قَبْلِ أَيَّاتِكُمُ الْعَذَابُ بَاطِئًا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ اسینو چونو یو نفس چاو سوس پوالنے پائی باندی چکو تائی کلی ما پا حق دا اللہ کیوں یقین زوند مستری کون کنا چی قیامت پر سوا انکار کنو اللہ انن دا کتاب تاویداریو کا نو کذالک یریہم اللہ وعمالہم حسراتن علیہم دارنگی خی اللہ ترا دیو تا عملن دید پاید سوسنو پدی بالنے وما هم بخارجين من النار انما ديوتن قدورنا يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا لدي زنا رد کی پا تحریمات او نذور د غیر الله باندې او رد پا چا باندې چای حرام کړو او سيزونه په خپل ځانلو باندې چې الله تعالی حلال کړو حلال سيزونه د الله تعالی په ځان باندې حرام ګڼل د وجه د غیر الله د يرنه الله یې کوم سيزونه در باندې الله تعالی حلال کړی دي نو تاسو حلال وګڼئ یا ایو الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا اے ټول خلق او اخر ایمان حلال وګڼي اچ بزمه کې حلال پاک دا قلوب ما د دې سره چې حلال وګڼي ځکه ازمه کې جسدی دا ټول خوراک دا ممکن نه ده مانا دا چې کوم صلی الله تعالی تاسو پر حلال پیدا کړی دی نو تاسو حلال وګڼي طیب لکی آتا چا طاہر ہمیں پاک ہمیں و لذیذ ہمیں لذت و رکھیں زکا ہر طیب شے چے دا حلال نہیں پاک ابوی خدا سرس رب حلال نہیں زکا خواہ رشوہ دا پاک دا حلالا ندائی فڑل نجائز دی و تیممو سعیدا طیبا خواہ رتے طیب ویلی خوڑل نجائز دی ناروا دی ادا خطاب عام خطاب دے ټول انسانان ته بیرستو یو سل دوا وی آیمات کی خطاب خاص مومنانو ترازی یا ایو الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون اے دا ایمان والا او خوراک کو ایمان حلال گنے پاک او سیزونا چھو رزق درکلے تاستا دا خطاب چھے دا مومنانو ترے او بیا سورۃ المؤمنون یو پنځوستم آیت کې خطاب رسولانو ته دی چې رسول خوراک کوي نو هغه پاک سيزونه خوري چې کوم سيزونه الله تعالی حلال کړی دي سورۃ المؤمنون اتلسمه سپاره دا یو پنځوستم آیت ده 51 نمبر آیت د سورۃ المؤمنون یا ایو الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا انی بما تعملون علیم اے رسولانو خوراک کوئی د پاک نو عمل کوئی نیک یقین د پای عملونو چې تاسو کوی علیم ما یو خطاب عام دی په ایو الناس سره بیا یا ایو الذین آمنوا سره خطاب خاص دی مؤمنانو ته او بیا یا ایو الرسول سره خطاب خاص دے رسولانو ته دے اللہ مومنانو تم دا سیز دو خوراک حکم کرے دے چیز کمی رسولانو تا کرے دے ذکر انسان دا عبادت و قبولیت مدار چیز آداب خوراک بن لے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترائے اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا وغڑا زمار پارد اللہ نا یجعلنی مستجابت دعوی از ما دعا گانے اللہ تلا قبلی اللہ رسول زمار پار دعا گانی وغڑا چل اللہ تلا زمار دعا قبلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرت فرمائی یا سعد اتوب مطمع کاتکم مستجابت دعوی اے سعادہ اخپل خوراک دل حلال او پاکونا گانو شبت شبت آسکت شاہ دعا گانی قبلی اللہ بستا دعا گانی قبلی اتو دا حلال خوراک انتظام کو خوراک کواو پاک خوراک کوا بیا سعاد رضی اللہ عنہو چھے دا صحابو کیا چھے اللہ بدا دعا گانی قبلی ولی او بخاریا و مسلم کی روایت رضی او کس تے خیرے کلیو آخیرے قبلی شوئے بخاری کی روایت رضی دا سعد رضی اللہ عنہ چو دا دو عمر رضی اللہ عنہ دور کے گورنر نخل گدائی شکایت کو عمر رضی اللہ عنہ تا چکلا سعد رضی اللہ عنہ بارکی آج شکایت اولگی دو عمر رضی اللہ عنہ تحقیق شروع کر آج جماعتونو تا بتاو دا آئے خلقوں میں تپوس کاو چی آئے سعد کے واقعی دا کارون دی شکایت داو چې سعد رضی اللہ عنہ داموز کے سستے چې کله زه له لاړ عمر رضی الله عنه نو ټول خلکو به دای مدح کولا دا صفت به کاو. یو جماعت ته چلال نو پای کې یو کس پاسې ده یا امیر المؤمنین نور دغه سغیب لشت او دومره دا چې دا په تقسیم د مال غنیمت کې چې آئے کې انصاف نه کوي. سعد رضی اللہ تعالی عنہ آئی تو ایک ویتا دروغ وے دو درے کھیرے اور دو اکللے یو کھیرہ پائے گی دعوا اللہم اتل عمرو یا اللہ دے سڑی تا یو گو دو عمر ورطور کے دوے مدعوا یا اللہ دا دو فقر و فاقہ و غریبی ڈیرے سیاتا کے اور درم دا دے وار رزہو بالفتنی یا اللہ دا سڑے دا فتنو سنو خامک کے دا خیری آتر سعد رضی اللہ عنہ وطلب نوشوی بخاری کی جکم راوی دا روایت نقل کئی آوی ما سو وقت کرا سڑے اولی دا چی دا آد آو مردم را دیر شوی چی دا آد ستر گدا پردی چی دا کجی پرتی وی او فقر و پاقی دی حد ترسی دلی و چی لار کی بولار و سوال بیکاو او فتنہ داو چی آبا چې کمی ما شمانی چینا کئی بم لار بند دی روانوی نو آئی تو مکیت که دو یغمی زون لائی بیس کندری بودا سڑی دا پار الویا فتنه دا چی بس پینا گیر بند دی اللہ تلا و شرمی دا خیریوی دا سعاد رضی اللہ عنہ عمر واللہ اللہ تلا اوگد کو او بیا عمر اوگد شو فقر و پاقم پائی گی بکیوی او بیا دا فقر و پاقی سرسر آئی دی فتنو کی مبتلا شی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورطوی یا سعد اتب عم اتب اتب مطعم اکاتکم مستجاوت داو بلا دار چی کم خوراک چی دا کم جسم انتظام دای غذا حرام سروشی دا جسم چی اغدیل لائق دے بدی بان دی چی آورد جانلمی او سیدی. حدیث کرازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ایما جسد الغزی بالحرام فالنار اولا به. ازن روایت کرازی نبتت لحمو بالحرام فالنار اولا به. اجسم چی دا غذا و شی دا تربیت و شی و دا اغوک و شی حرامونا حرام رزقون و حرام مالون سر حرام غذاگان سر دا جسم تربیت و شی فالنار اولا به دا ورد جانلم دیر لائق دیدلر چی دا او سی دی اغوک و سی دی الله حکم کوي حلال غنی تاسو. یا ایو الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا اے خلقو حلال غنی خوری پاک اج بزما کی حلال پاک. ولا تتبعوا خطوات الشیطان تاویداری وکوی د قدم شیطان خطوات معنی طرق شیطان تاویداری ونه کوي طرق ته مراد دی الله رو شیطان بسلالن شي خطوات دا اصل کی جمع دو خطوتن لا خطوات ویلے کی الفاصل بین القدمیل انسان روانی تیزی سرو داد رفتار پو وقت کی دار دے دوارو قدمون منس کے کما پاسلے جوڑی کی نو دے تا خطوات ویلے کی عربی کے بیدل تا مراد خطوات سرس شدے. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرمائے کل ما لم یرد بی شرع فہو منصوبن لشیطان هر حاشی چې پای باندې حکم د شریعت نه رااله ورود د حکم شرعي نه رااله نو دا به شیطان نه منسوب کیږي. عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي خطوات شیطان المراد اعماله دا د عملو تابعداريونه کوي. امام مجاهد رحمت الله علیه فرمایي خطاګان مو کوي معصیتونه مو کوي. ابو مجلس ویا النظور فی المعاصی چې تاسو ګناہوں کې باید پارا تاسو نظر نو وکوي که یو سړی دا وي چې دا پلانکې کس مې مړ کړو دا ګډ بالالو دا د معصیت په نوم باندې نظر نیاز دی دا به نه کېته الاهو لکم عدو مبین یقینا دا ستاسو لپاره دشمن لیکارا دا علت دی تابعداري د پاره تاسو تابعداري مه کوئ ځکه ستاسو دشمن دی. انما امركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون دا علت دا دعوت دے دا عدم الاتباع دا پارا علت چو اللہ لکم عدو مبین او دعوت دا پارا علت چرے نا انما امركم بالسوء والفحشاء یقینا دا شیطان چې حکم کوي تاسو ته په بد وینا سره او ناروا او کارون سره. سوچ دې دا په صفت د اقوالو کې راځي من الاقوال السيئه او فحشات راځي نو دا په صفت د اعمال او افعال کې راځي الافعال والاعمال. یا دویم قول دای چې دلته مراد دا سونه مراد شرک اعتقادي دی او فحشان مراد چې شرک فعلي دی. دا شیطان چې حکم کوي تاسو ته چې مبتلا کی تاسو لر شرک فعلي او شرک اعتقادي کې وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. ادا چې وای تاسو په الله باندې آس چې تاسو پای باندې نه پوهیږئ په الله باندې به علم او به دلیل خبرې وکړي. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. دا رد په دلیل د مشرک باندې چې کله آیته وویل شي چې ته د الله سره شرک مه کوه بې دیني مه کوه ګناهونه مه کوه پیغمبر خلاف مه کوه آی مونږ دې منل ته تیار نیو بلکې مونږ چې کوم د مشرانو دینو د مشرانو طریقو پای پسې مونږ ځو. الله یې کله چې وویل شي دې ته تابعداري وکړي دا سچ را لېږلې دي الله نو دوی وایي بلکې مونږ تابعداري کوو دا سچ مندلې پای باندې مشرانو خپل مشرانو طریقه پسې وځو بل چا منل ته تیار نیو الله مونږ ته آی تابعداري کوو. الله اولو کانا آباؤه لا عاقلون شئ ولا يعتدون. اگر کو مشران دی چای نه پوی دل پوی شي د دل بال نه نه پیدایت بنلو نه آی د دین د صلاح نه خبر نه پیدایت بنلو من آیت تبعون اولو کانا آباؤهم لا عاقلون شئ. آی دی به بیان تابعداری کیا اگر کوی مشران دی چې نه پویږي پوی شي باندې بیا هم مشران بسی جی. الله جه دې دلایل د مشرک باندې زه به زیارت کړې ده. یو چې آدای د دې کې پای باندې دای تر دې دې کړې ده دیم سورۃ المائده یو سلسله روم آیات کې با دلیل د مشرک باندې رد کړې ده. مشرکان چې دی آی باطل په سر روان دی او د باطل تعیداری کوي یو سلسله روم آیات د سورۃ المائده. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. الله کله چې ویل شي دیوتا چې راشي آیت چې راغلي دی الله پیغمبر ته الله کتاب دراشي او سنت پیغمبر تراشي نو دوی کافر موږ لرا چې ولدري مو پای باندې شران خپل حسبنا ما وجدنا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. د مشرانو طریقه او د مشرانو دل موږ کافی نه موږ نور ته محتاج نیو. الله ای اولو کان اباه لا لمون شیء لا تدون. اگر کوی مشران د دې چال نه پویږي په سوال ده نه پیدا دوی لا علم نو ای بیا به دې تعیداری کوي. دا شان سوره لقمان کې یو وشتم آیت کې الله تعالی دې په دلیل باندې رد کړي دې دا کړو چې الله طرف ترا شهید الله تعالی دایو کوي نو دې د الله نو ولي د الله د رسول نو ولي ادي خپل مشران طرف ته داو تور کوي. سورې لقمان یو اجتماع وایذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجلنا عليه آبانا اولو كان الشيطان يدعوه الى عذاب السعير. او کله چې ویلې دې ته تاویداری وکړې دا سوچ را لېږلې دي الله نو دوی وایي بلکې مونږ تاویداری کوو دا سوچ مونږ درې وو پای ولې مشرانو خپل مونږ د خپلو مشرانو پسې ځو او د بل چا تاویداری ته مونږ نیو وزګار. دا شان سوره یونس اته اویایمات کې 78 نمبر آیت د سوره یونس کې الله د دې په دلیل باندې رات کړي. سوره یونس یو لسو سپاره ده. چې فرعونانو داویل چې موږ به مشرانو سيزو. موسی عليه السلام ورته ویل تاسو تاویداري د حق وکي. وقالوا اجئتنا لتلفتنا ما اجلنا علی آبانا وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكم بمؤمنين. دیو ویل آئی راغلی تاو تا چواروی اون را داینا چی مندری مو پای بندی مشران خپل مانا دار چی پیغمبر کلم دعوت ورکلی دا اللہ طرف تا نبی دینو داوی دی چی مند مشرانو دری طریقی ناڑی و مشرانو پسی و منزو لکا فرعون او دا مرگر ویل اجیتنا لطلفتنا موجدنا ری آبانا آئی راغلی تاو تا دیر پارا چواروی ملدر داینا چی مندری مو پای بندی مشران خپل و شیستاسو دوارو دو پارا بات شایی پزما کے وما نحنو لکما بمومی او نیمو پتاسو دوارو ایمان راولن کے دا دبیدین و خلق طریقہ دا شان رازی سورہ ابراہیم اللہ سمایت کے اور سورہ زخرف دو اجتماعات کے اور دے آیت نا چھے آرد تقلیل شرعی آلم آرمی زکا ہر مقلد فی الشرع چھے چې څوک تقلید کوي بنا د دې چې دې مجتهد د دې مسلې لپاره دلیل لولې د الله د کتاب او سنت د نبی صلی الله علیه وسلم دا مقلد په شرع ده او مقلد په شرع چې وی دا متبع په شرع ده د ته تابعدار هوی لګي زکا د بل چا خبر لمني د الله د کتاب او سنت د نبی خبر امني او صرف په تشریح دائمه وکي دیو ایل امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دی آیت بند لکی وی اما تقلیدو فی الحق فاصل من اصول الدین تقلیدو تابداری کول دائمو پا حق کے حق مان ادا قرآن و سنتنا استنباد دیو مسئلے کرے دائل پار دلیل شرعی پیش کرے و دپائے کی دائی تابداریوں کے نائی فاصل من اصول الدین آدائیو اصل دے دو اصول الدین لا داشن رول معنی ملکلی دی ومثل الذین کفروا کمثل الذین یلیق بما لا يسمع الا دعاء ونداء حالت دو داعی دائی کسانو چاہی کفر کرے دے پشان دا حال دا کسبان لے یلیق چاواز کئی پاسبان دی چناوری چھے الا دعاء ونداء مگر بللو چغب زوروان لے دعایت کی جئے تشبیل کافران ورکل دان عام سر او دعای دعای دعوت ورکل کی مثال ورکل دعایش پن کی سر مطلب دعایت بدائی لکسر یہ انعام زناور حیوانات ڈنگر جی آئی آواز در رعی و دش پن کی ناوری ہاں کاور تپ زورا زورا باندنی چگی ہوئی نوائی واوری نو دارنگی کافران چی آئیم دا آواز دا دائی ناوری نو بیا مسلون رسو و دائی اللذین دا مقدر وی و مسلو دائی اللذین کمسل اللذین لعقب مالا اسما حالت دا دائی دائی کسانو چاہی کفر کلے دے پشان لحالت دائی کسبان لے یا دویم قول لائے چی دلتا مقصد دا دای چې مثال دای کافرانو په تابعداري د خپل پلارانو کې آ کافرانو چې د خپل پلارانو د تابعداري کې د خپل مشرانو کما سر الذی یلقو پشان دای کسبان لې چا आवाज کوي مانو به دا چې لکه څنګه العام حیوانات ډنګر آب حقیقت د اصوات باندې نه پويږي دای اوازونو دای قط نه خبر دارنګي کافران چې آی بھائی قط دخل او آبا او بل نه خبر نو بیا یې هون تابع دای کوي یادرین قول دای مسل الذین کفروا فی دعاء غیر الله مثال دای کسانو چې کوبر کړي دې په دعا او رب لن غیر الله کې آ کافران بی دینا چی آئی غیر اللہ تا چگوی وی دائی نمت دونو گواڑی و دائی پنمبان لی نظر و نیاز و منخ دی کئی دائی مثال دا سیده لکشپون کے چا حیواناتو ته چغوي حیوان ولا نه आवाज اوري نه پایبان نه پويږي دا حقیقت نه خبر دا غیرا دی چې چا دا आवाजونه کوي او لا आवाज نه اوري او د دې ضرورتونه نشي پوره کوله دیو د سوره احقاف کې راځي چې پنځم آیات کې دا لوی گمراه دی ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون الله يسوق دلوي گمراه دا چانه چا आवाजونه کوي غیر الله تا هغه چې आवाजونه الله ورې دلم نشي او داین غافل دي دا چا د دې سوري فریادونه چې یو باس یار د आवाजونه او دیونه دای د حقیقت نه خبر دي یا ایو الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون دې ته خطاب خاص ویل کی پس د خطاب عام نه یو سره تشبیهتم کی خطاب عام ذکر شو پائے کې حکم ټول انسانیت ته دې کی خطاب خاص د خاص مؤمنانو ته خطاب دی یا ایو الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم اے دی ایمان والاو خوراک کوئی دی پاکوانا چی من رزق در کلے دی تاوستا مانا حلال چی زند اللہ تعالی حلال گرنے و دی غیر اللہ دی وجنے محرام ہوئی واشکرو للہ یو شکرو باسے اللہ لرا کئی و اتاسو خاص اللہ رب اللگی کون کی خاص اللہ لرب اللگی کوئی نو شکر باسه دا نعمتونو د الله شکر د نعمت الهی او دره د الله نعمتونو چې یاد دي یو دای چې کوم سید الله حلال کړی دی نو حلال غنای ته حرام نو دا شکر دای دی بم نسبت د نعمت چې عام نعمت تکول دا کوم نعمت چې باندې شوی دی دا یې نسبت آ انعام کوون کی تکول غیر تنک اللہ شکر دا نعمت دے درم دا ہے جب استعمال دا نعمت کے اسراف نکول نعمت در بان نکلے لینو پائے کی زیتین نکول چاہ فضل خرجی کے پائے گی دا شکر دا نعمت بے بیا اور بیا پو انعام کون کی منعیم حقیقی اللہ ترہ دے حقیقی نعمتو نکون کی اللہ ترہ دے بیا سلورم شکر د نعمت دای چې استعمال د نعمت په دې طریقه باندې چې عام منعم پتاونه اثر د نعمت ویني نبی صلی الله علیه وسلم یو کس اولی دو چا مال دولت والا سړی خو دا لباس دا جامه دا ډېر بیکار و نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي الله دا خو کوي چې خپل نعمت اثر په خپل بل نوال دی ویني الله دا خوخره چې خپل بندوان دي آثار د نعمت ویني اده تکبر او غرور نه ویلې کی یو صحابي راي نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل الله رسول زدا خوخه چې زما جامع زما لباس صادر دا ځنی خسته ای ادا تکبر ده نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي نه دانه بلکې دې ته جمال وی الله جمال دې جمیل دې او جمال کو کوي ان الله جمیل یحب الجمال لا ذکایت سرمینه اور صدا انما حرم علیکم المیتۃ والدماء ولحم الخنزیر وما اوحل لغیر الله وما اوحل به لغیر الله دغه دا ذکر کوي چې کوم سيزونه الله تعالی حرام کړی دي نو حلال مګنی تاسو او د آیات کې سلور ذکر دي انما حرم عليكم الميتة والدماء يقدر الحرام کلی د الله پتا اس باندې مردار او وینو غوخه د خنجر او ما وهل به لغیر الله او شی جواز پر تکلی شی پای باندې نه پار د غیر الله غیر الله ته تقرب دې ذکر د پار پای باندې आवाज پر تشی مردار دای خړل دای استعمال ول دای فائدې خستل دا ناجایز دي دای تفصیل به هر سوره انعام کې راځي چا موقوزه را متردیه دا نتیحه دا یو زناور دی آخ کر باندی و احلی شو بغیر دا علاله که نمل شو چا دانگی باندی و آخو دا حالت که آمل شو چا آراور غڑاو یا خپل راور گفتو دا حالت که آمل شو مردار شنو دای نو فائده قستل دای غو که استعمال اولنا ناجائز دی بیم پای که آوی ندا اووی نه چې آب دو قسم را دا کمه ووی نه چې حرامه د د دمې مسپوح ویل کې دمې مسپوح آووی نه چې په وخت د حالالک د حیوان کې د حیوان د مری نه تیزې سره بهږي دا ووی نه چې دا نه فده خستل دا حرام دي د اوزیاگانو کې قربانو کې چې کوم ماشومان پزړې او کې دا وینه باندې لمبې دی یو خاص بيمارۍ لپاره سو کوئی سورې پښې سو کوئی سو د ناجائز کار کوي نو دم له مراد چې آ وینه د چاپ وخت د حالاله کې تیزی سره وایي اللهم الخنزير غواهد خنزير خنزير چې دا به جمی اجزای حرام دی دا د ټولو اجزاو نو فائدہ خصت الله حرام دی و دلته لحم ذکر کله سری وغوخه زګه حیوانات کی جزیا هم چیرې نو دا وغوخه ده اکثر فائدې دای دغوخ نو استلې کی نور د خنزیر دغوخه نه جسنګ یې فائدہ خصل حرام دي دای دای سرمل له دای د وښتو نه ټول حرام دي سلورم پای کو ما او هل به لغیر الله آشه چې پای باندې आवाज پور تک لې شي پار د ذکر د غیر الله الله تر تقرب نزدیکل لپاره आवाज پر تک لشي نه شي حرام دي بیا دما اوهلا به لغیر الله چه سلور معنی کې مفسرین یو اده چې خپلم د غیر الله باندې حلال شي لکه مشرکان با چې کولی او شی به الله نو بی اسم الله والعزا په وخت د حلالک کې پایبان نوم د غیر الله والی نو دا شی حرام دی دای خوړل دای نه فائدہ خصت الله ناجائز دی پایبان خپل پیر د خپل چې شینم په والی پایبان دی ذم قال لای چې دلته ما وحلا به لغیر الله نو مراد اغه ما ذبح حال التقرب الی غیر الله ما ذبح للتقرب الى غير الله جاء د پار د تقرب د غیر الله حلال کله شوی دا شی بیا که په نوم د الله باندې حلال شې نو بیا هم حرام دی او تقرب له مراد تقرب شرعی ا عبادت په تور باندې دا په زیارت باندې دا په قبر باندې دا په نوم باندې دا شی چې باعث د ثواب غني کب زیروا نکری یا چر بیا غوی یا میکا تو کدا پنند اللہ بنی بیا علال چنو بیا حرام دے او حدیث کی اس رڑی بانی لعنت ویلیشو لعن اللہ من زبح لغیر اللہ لعنت دیو کہ اللہ ترا پاچا بانی چا زبح قید پارد غیر اللہ لغیر اللہ ونی لتقرب غیر اللہ نپارد تقرب غیر اللہ سلورم قول دائی چی ما دلتا که عام دا ما اوحلا بهی لغیر اللہ دا ما چی دا عام لفظ دے نبیا مانا دائی چی پائی بند دے آواز پور تکلیشی برابر خبر دا که آلال کلیشوی ویو کنی آلال کلیشوی و چی پائی بند دے آواز پور تکلیشو دا پا دا تقرب دا غیر اللہ ناشی حرام دے لکه چرک دے بزرا غنم دی ور بشی دی ګړه د مال غره ارسو چي دي او چې پای باندې आवाज پور تکله شي دا پلان کې د پاره شو دا حرام دی بیا یا ما چې د دې مراد کلمه الکلمه التي رفعت لتقرب غير الله ا کلمه چې پور تکله شي د پاره نزدیکت غیر الله تا او داشن آیاتونه چې یا قرآن کریم کې ډېر راځي لکه سورت انعام یو سل پنځه سل وکتم آیات کې دیوال نه رات کړې باندې نظر د غیر الله باندې چې غیر الله په مالک نظرونه نظرانی منخت کې یا حرامي دي. یو سل پنځه سلوکتم آیت د سورې نام قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعم الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا مردا جوي اشه مردارا يا وينتي ذا بيدن كي او لحم خنزير يا غهد خنزير فان رسول بسقل اوحل لغير الله وي چاواز پر تک لشي پایمن پاد غير الله دا سيزون حرام دي. دا شان سوره انا سوره مائده یو سلی وشتم آیات کې چې په کوم شی لپاره د غیر الله आवाज پور تک لشي نو اشه چې حرام دي. دا شان سوره نحل کې یو سل پنځه لسم آیات د سوره نحل چې په کوم شی غیر الله د پاره आवाज پور تک لشي نو اشه حرام وي. یو سل پنځه لسم آیات د سوره نحل انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما احل لغير الله به يقين الحرام كل دلا بتاس باندې مردار او وینو غره خنزير او شه چواز پر تک له شپای باندې پر تقرب غير الله غير الله ته تقرب نزدیکت د پار پای आवाज پر تک له شنو شه حرام ده. دا شان سوره حج کی راضی دیر شمایات کې نو چې کله ما چې د لفظ د ما عام شي نو حاصل د آیت بدای چې هر اوشه یا وګرځي نظر د پاره د غیر الله نو به حرام وي. برابر خبره دا کاشه د قبیله د مذبوحات نه معنا شي لالي کې لکه غوا شو لمیکا شو ګړه سو بيزه شو لغوې شو چرک شو یا د قبیله د پیسو نه لکه دراهم د نانیر نقد روپی شو لري یا د قبیله د ملبوسات او نشو جامع وغیرہ شو لري یا د قبیله د مشروبات او شربتونو وغیرہ شو یا ډیوی شو لري دا ټول به حرام وي. لکه ابن عابدین رحمت الله علیه ا تصریح کړی دی باندې پنځم جلد کې او سل پنځه ویا ما سبوال نه چار اوشه چا تقرب د غیر الله د پاره اذ نزدیکت لپاره عاشق نزدیک لشی ابانه आवाज پر تک لشی دا شی حرام وي. دارنګه تعالی رحمت الله علیه بشتی جوور کې یو کم سل وختنا سوال نه لګی دا حرام دي. عبد الحی لک نبی رحمت الله علیه دا فتاوا دا فتاوا مجموع الفتاوا دای اول جل کې کې 201 تیاما سوال نه شی حرام دي. دا یو پتا دا لوم دی وبال کې لګي پنځم جل کې ونوي صفوال دي ستال مې وبال نه راشه حرام نه. دا امام لکسی رحمت الله علیه لکې دویم جل کې ول سوا صفوال نه چې کوم شی غیر الله تر تقرب د فار نږدې شي دا به حرام وي. تفسیر خازن کې لګي اول جل یو سل درشمه صفوال نه راو حرام وي. امام نصفی رحمت اللہ علیہ تفسیر مدارک کیلئے کہ اول جل کے 299 صفوال نے دا شیح حرام دے. خلاصت الفتاوہ کیلئے کہ پنزم جل پنزم دے شما صفوال نے راہ شیح حرام دے. امام نتیمیہ رحمت اللہ علیہ دا کتاب دے قضاء و صراط مستقیم دا 250 صفوال نے لئے کہ دا شیح حرام دے. تفسیر کبیر کے امام رازی رحمت اللہ علیہ لکی دویم جلیہ و سلیو اجتماع سببان لے آئی اجماع دو علماء و نقل کلے آئی اجماع العلماء و علا اللہ لو اللہ مسلمان زبح زبیحة و قصد بزبح التقرب الى غیر اللہ سوار مرتد و زبیحة مرتد ای اجماع و اتفاق دو مسلمان علماء دے پا دیوان لے کچا ته مسلمان سره راوله کی وایو شی حلال کی او مقصود او قصد او اراده د ذبح سرات تقرب غیر الله تا تو سوار مرتد الله سره پر حلال اول پر دی شی په حلال اول سره مرتد شبی دینه شو او ذبیحه تو ذبیحه تو مرتد دین او د حلالک داس دلک یو مرتد سره چا حلالک اوږي تو ذبیحه د مرتد دا ناجائز درو دا مشرک شی د مشرک د حلالک حلال کله شی شی په دې نه ناجائز دی ومن استر غير باي ولا عادل فلا اسم عليه الا الله غفور رحيم وسوق جو محتاج شو غير باي چې نوې د زيتې کول کې او نوې حل نه تیر وتل کې نشته سوق لا بدوال نه حالت استرای کې زر پای دي زر سيزونو خړل حلال دي لکه مردار شو حالت استراری دا مرحل قدرت رافت ہو لگی کما چر تردین دی وقتی خوراک ولو کنو زمان جون لے پاتی گی دل دا ممکن لنی دا بیدائی نا خوراک کئی خوشت تردائی چی غیر بائی غلاعات زیتے کولنگی بم لئی پا بلبان لئی و دا حل نا تیرو وطنگی بم لئی تجاوز بم لکی دا حد شرین باین نامن چرای مطلقاً حلال غنن کې جوړ شي مطلقاً به حلال نه غني باین او عادین کې فرقونه دي غیر باین معنی دا چې عام مطلقاً حلال نه غني بلکې راشه حلال شوی د لپاره په وخت حالت استراری کې او عادل معنی دا چې ځان سره توخه وړل کې ولې لکه ویم خړل او بیا یې دای تلې ډاک لزان سه وی شي ځان سره به توخه کوي ولې یا دویم قول دائی چه غیر باین مانا دائی چه نوی زیتے که انکه ممل کرو اگر دا دیر مرگری دی پائی والی حالت دی استرار را لے دولگی طول دولگی نمڑکی یو مردار پرتر دا طول پٹول بان نزان لواخ لی پمرگرو زیتے ہو کی دا سیوانا کئی ولا آدی لونوی دی تجاوز کنکے تا بندش دولگی نا ما دوم را دای نه خوراک وکي چې پای باندې صرف د لګه بل نشي دای نه تجاوز نه کوي زيتې ول نه کوي دریم قول لای چې بایل ما دا چې نوې دا طلبګار دوازه پای کې مزه نه لټي چې پای کې پاسته پاسته پټي ګوري او ځان له سره کوي بیا او عادل ما نه دا چې نوې دا رسیدل کې حد موړ والی تا زان با پای باند مړی نه بلکې صرف زان با پای د مرګ نه بچ کئ دا شرطونه دي لو په من استر غیر بای ولا عادل فلا اسم علیه الا الله غفور رحیم پس څوک چې متاش چې نوی زیته کول کې او بل باندې نو وی حل نه تیر وتل کې لسه سګناه بدوال دی یقین الله دې بخل کول کې او رحم کول کې إلا الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ده تخويف ورکی آکاتمی ده حق ده چه حق بطئی پس وب ده حب دنیاوی دنیاوی محبت دواجینا دائی دواجینا ده حق پٹکی یقنا لا کسان چاہی پٹئی آس چرالی گلی دی اللہ ده کتابنا الله کتاب د الله ورته نصیب کړی د حق په جندلې دی او به پټي ا حق پټي ا په ده سزا ده او حدیث کرا دی چې حق ور نصیب شو د پټ کو نه اول جما بل جاین النار د دخلې ته د غور واګه واچولې شي د حق نه خبر یو حق باندې عالم یو پای په یو به پټ ساتي نو اول جما بل جام من النار د دخلې د الله تعالی د ور واګه واچي ويشترون به ثمنا قليلا واخلي بعصر الدنيا لگا معنا دا کتمان حق مقصد پای سر ته حصول دا دنیا حاصله پای سر اولائک ما یاکلون فی بطونهم الا النار دا کسان چې ناچي په خېټو خپل کې مرور لرا لا یبسو د کتمان حق سره چې کومه دنیا حاصله کړنه دا د خېټې د ور واچو ولا یکلمه الله یوم القیامه ولا یزکی وله عذاب الیم او خبر ورکړي د دې سره الله تعالی په ورځ د قیامت باندې او نو پاکي دی ولرا لا ور سره خبر نه کوي خبر ورکړي یاو مقصد دا چې لا ور سره خوشالۍ خبر نه کوي مانه دا چې خبر ور سره نه کوي چې باعث شي سبب شي خوشالۍ ددی د دې خوشالۍ دوه خبر نه کوي او د غم حسرت او د افسوس غوسه خبر ور سره کوي لکه دا معلومی د سوره اعراف نه شپږم آیات نه الله تعالی فرمایي چې بر دیو نه ته پوښتنه کوو شپږم آیات د سوره اعراف لفظ خبره به دای سره لګي البته دای د خفقولو دای د غم افسوس دا خبره به دای سره کی شپږم آیات د سوره اعراف ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين الله يبس خام خاطة فوز بكون دا چانا چاليك لشي وعيتا وخام خاطة فوز بكون دا رسولان الله من تفوز كي وداعي دا امتيان لمن تفوز كي تفوز على كي جا خبر خبر خبر بصورت كي خبرو په صورت کې چې آئین تپوس کې او دا تپوسونه چې دا د آئین غم افسوس او خفګان لپاره وي دوی قول لای چې لا به تی خپای آب ور سره په خپله باندې خبرې نه کوي او د آئین سره چې کوم سوال جواب کوي نو آب واسطې د ملایکو باندې کېږي لکه دا سوره مومنون له معلومی یو سل اتم آیات نه دا سره خبر الله تعالی نه کله الله و پایوال نو غصې یو سل اتم آیات د سوره مومنون قال سو فیها ولا تکلمون الله و فرمایي زوی ور کول شي په دې کې او خبره وکوي زما سره ایک سو فیها ولا تکلمون خبر لا سه بالکل مکوي عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی چې جہنمیان چې آئی با آب مالک د جہنم ته چې کومه فرشته پای باندې مقرر دای ته فریادونه وته کوي تقریبا سلوی کال پورې ورته جواب نور کوي فلا یجیبو 40 عام بیا ورته اخر کې ورته وي چې کله ورته جواب ورکړي نو دا به الا گما کسول تاسو ودی عذاب رود الله کې وي هميشه هميشه پار استو پار وتل نشته ولا تكلمون خبر ما کوي ما سره دا دلیل په دې باندې چې الله ور سره خبر په خپل باندې نه کوي بلکې ملائکه په واسطه سره ور سره کوي لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم خبر باندې کوي د دې سره الله تعالی په ورځ د قیامت باندې له نو پاکي دیولره د عذاب دردناک سخت عذاب ورته ملاويږي حدیث کرا دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا قسم عذابونه یو حدیث کې عاصیان او ګناګار لم ذکر دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ثلاثه لا يكلمه الله ولا ينظر اليه ولا يزكيه وله عذاب اليم درې کسان داسې چې الله بدای سره خبرې لکې لا يكلمه الله والله ور سره خبرې لکې ولا ينظر اليه والله بای ته ګورې نه په نظر رحمت باندې نظر رحمت سره بای ته قتل لکېږي ولا يزكيه وله پاکي ايلرا لا به معاف کړي نو ګناهونه به معاف کړي وله عذاب علیم و سلولم داره ایتا با عذاب دردناک ملاوی گی اب ذر رضی اللہ عنہ نور صحابه دی وی خواب و خسر و من هم یا رسول اللہ اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلاک شو تاوانیان شو دا سوک دی دا دمرا عذابون ورد اللہ ورکی چی خبر ورسرن لکی گوری ورتنا پاکی نو عذاب زردناک ورد ورکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پائے کی فرمائی وی الملنال یو کس پائے گیا سوک دے چاز باتنا کئی پس دا کولو دا نعمت و دا احساننا یو چاسر احسان ما ملو کی او عین رستو پابان دیا نعمت زبات دینو دی سڑی دا پار دا زامن دی دویم چی المنفق صلت و بالحلف القاذب آ دکاندار آ تجارتی چاقفل سابن نزدرو پا قسم باننے خرسائی دائی ترویج کئی دائی مشورتیا کئی دائی خرسول کئی ددرو پا قسم باننے پائی باننے سادہ خلق دوکا کئی اصل ورم چه المسبل ازار هوا سڑے چا پل پل پرتو او پل لنگ پزان بسرا کئی دادا پرتو دادا لنگ دادا پڑکو نخکت ازمک والنے را کئی دا سڑی دا پارا دا عذابون دی لکا حدیث دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ پا نقل بان نورازی لا ينظر اللہ الی من جر صوبه خویلا ازو نکرازی بطرل لګوري الله تعالی سعید په نظر در رحمت باندې څوک چراکاږي خپل پرتوب ځان بس بدل په طریقې تکبر او ځان فضل سره دا سره متکبر دي د نبی سنتو خلاف کوي اولائک الذین اشتروا الضلالۃ بالهدى والعذاب بالمغفرۃ وما اصبروا علی النار دا کسان دي چې اخسته دي ګمراهی لره په ول هدایت کې مانا دی احیدایتی فطری پری خود و دائی بدل کی گمرائی واقس طلا او عذاب پا بدل را مغفرت کی نو پس تناش ناری صبر دی پا اور بالنے یا سشی صبرناک لدی لرا پا اور بالنے دل تا مراد دا صبر نا صبر مضموم لے دا اول زیر چی صبر مضموم ذکر وشو ذالک بی ان اللہ نزل الكتاب الحق وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ دا په دی وجه باندې چې قنن غالي غلې الله تعالی د کتاب د پاره د کار کول الحق بالحق مان له اظهار الحق الله دا کتاب را لګل د پاره د حق کار شي او خلق د باطل نه بشي غلط کار نه بشي لیکن دی آی سره حق آیا بیان نه کې اختلاف وکړ ولیکن اختلافو وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ او یقیناً آگا سانچہ اختلاف کرے دے کتاب کی خام خواب اختلاف لے گی حق لا شقاق علمان خلاف کی پرادی دشمنی و گمراہی کی پرادی سوک جلاللہ کتاب کی اختلاف کی دا گمراہ دے